Josefine, hvis din tid skulle komme i morgen, og du forestiller dig at ligge der i din sidste øjeblikke, og ser dit liv passere revy for dine øjne, som om det var en kliché i en amerikansk film. Ja. Hvad tror du så fra dit liv, der vil stå klart for dig i det øjeblik? Jeg tror ikke, der er noget sådan konkret sådan et øjeblik. Men jeg tror, at jeg vil tænke på mange af de positive ting i mit liv. Fordi når man står der på dødens rand, så kommer det til at gå op for en sådan, hvor mange gode ting, der har været ved livet. Altså nogle gange kan man jo godt tænke, ej, livet er ikke så sjovt i øjeblikket. Og man kan godt blive sådan, ah, hold da op, det er lidt træls. Men jeg tror, man kommer til at virkelig sætte pris på livet, når man er ved at miste. Og hvad ved livet, tror du ville sætte pris på? Hvad har du at være glad for og taknemmelig for ved dit liv? Jeg tror, at det er mange af mine søde venner, og sådan min familie, og at jeg har aldrig sådan, ikke sådan nogle helt, måske også basale ting, men sådan, jeg har jo aldrig sådan gået sulten i seng, eller altså sådan, jeg har jo på en måde sådan, altså har været utrolig privilegeret i forhold til sådan også altså mange andre menneskers liv på planeten, kan man sige. Og så tror jeg også, jeg vil være taknemmelig for, at kunne nyde solskinnen og sådan, jeg ved ikke helt, bare sådan de øjeblikke, hvor man bare har følt, man, det ved jeg ikke, været, kan man sige, sammen med andre mennesker, tror jeg. Og har følt sådan, at man har været sådan rigtig sådan, kan man sige, connected med andre mennesker. Det tror jeg, jeg vil tænke på. Så med andre ord, kunne du godt forestille dig at ligge der og lige pludselig føle taknemmelighed over, at du kunne være stået op en dag som i dag og spise mælkesnit til morgenmad, som du lige har fortalt mig? jeg tror, at hvis jeg stod der, så ville jeg tænke, hold op, du skulle være glad for, at du kunne gøre det den morgen, og du, ja, du havde muligheden for at gøre noget. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Josefine, du er 23 år gammel og bor på Egmont-kollegiet på Østerbro. Vi sidder inde i, hvad du selv siger, det mest utraditionelt indrettet kollegieværelse. Ja. Du har sådan, hvad er det egentlig? Hvad kalder man det? Det er jo ikke en køjeseng, vel? Nej, det er en, altså på IKEA hjemmesiden, så kalder de det en højseng. Okay, men altså sådan en, man næsten husker fra sin barndom i virkeligheden, hvor man ligesom skal kravle op, ja. Og så kan man indrette det indenunder. Har jo ikke så meget plads, så det er faktisk meget effektivt, vi sidder under din højseng ved skrivebordet, det er skidehyggeligt. Ja. Til hverdag, der studerer du på Copenhagen Business School, og det er den helt lange titel. Du studerer på uddannelsen Business Administration and Digital Management. Ja. Og til hverdag, der arbejder du for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ja. Og du er mødtes med mig i dag, fordi jeg skal skrive din nekrolog. Og for at jeg kan skrive den, så skal jeg jo lære dig lidt bedre at kende. Det er det, vi skal bruge det næste stykke tid på, at genleve nogle af de vigtigste øjeblikke i dit liv. Og lad os starte med det første, Josefine. Hvad har været et øjeblik i dit liv, der blev definerende for dig? Jeg tror lidt, at det var, da jeg måske har startet på statskundskab, og jeg var kommet ind. Det tror jeg har været sådan, jeg ved ikke, ret definerende for mig, også fordi sådan, der har jeg fået nogle af mine allerbedste venner. Og jeg tror også, at det var, altså, jeg var også altså, lidt en sejr for mig, tror jeg, at komme ind, og jeg følte sådan, der følte jeg mig, skal man sige, meget stolt. Det var, altså, jeg tror i hvert fald, det har lært mig en del. Altså, nu er jeg jo droppet ud af statskundskab, men jeg føler da i hvert fald, at jeg har lært en del ting. Og har mødt også mange sådan forskellige mennesker, for det er jo også der, hvor sådan, selvom det okay, på en måde forskellige, og så på en måde meget ens, ikke? I hvert fald altså, forskellige personligheder, hvor at jeg følte, at jeg har, altså, jeg har følt mig mere forstået, end jeg har gjort tidligere i mit liv. Kan du huske et øjeblik fra statskundskab, hvor du ligesom lige pludselig havde den her oplevelse af at føle sig forstået, eller var der en bestemt situation, du kan komme i tanke om et eksempel på, hvad der ligesom gjorde, at du lige pludselig følte dig set og hørt? Jeg husker ikke så konkret på den måde, men jeg tror, at når jeg har været sammen med mine venner, og hvor at sådan, det går op for mig, at jeg ikke, altså jeg har altid sådan, måske følt mig lidt, altså sådan, lidt mærkelig, og jeg har nogle gange også tænkt over nogle, altså også da jeg var lille, sådan nogle meget store ting i livet, altså sådan. Altså sådan, jeg tænkte meget over, altså sådan, hvordan man skulle indrette, kan man sige, verden og et samfund mest retfærdigt, og det har jeg, altså det er meget mærkeligt. Og så, jeg har faktisk også, da jeg var lille, så tænkte jeg også over meget over døden. Jeg har altid tænkt over meget sådan store emner, og sådan, det var ret fedt at møde nogen, som også tænkte så meget over det. For det er jo noget, som altså, betyder rigtig meget for mig, og jeg tror altid, jeg har haft sådan en ret stor sådan. Altså, jeg er jo ikke altid så god til at udvise, men jeg har altid sådan meget sådan stor retfærdighedssans. Og jeg ved ikke helt, jeg tror sådan noget, for eksempel sådan noget, det der med at være, altså være, kan man sige, være født lige, og sådan det der med, at der er måske nogen, der er mere privilegeret end andre. Jeg synes, at det i hvert fald er noget, man, altså fra mit perspektiv, så er det noget, man skal prøve at sådan, altså, at man skal hjælpe folk, som måske ikke kommer så fra et så privilegeret sted som en selv på en eller anden måde. Det er jo også, altså det er også, jeg vil også sige sådan, det er jo også måske en dårlig måde at se det på, og jeg vil også sige, der er også, altså jeg vil inddrage, at jeg har en forståelse for, at der er også andre mennesker, der har en anden retfærdighedssans end mig selv. Men jeg tror alligevel, at jeg, når jeg ved, at sådan, okay, de her, der er nogle mennesker i verden, som har det, kan man sige, værre og har det sværere, man kan se det på alle statistikker, altså det er ikke et så heldigt liv, kan man sige, så kan jeg bare ikke forstå nogle gange, hvis jeg har mødt folk, som bare har været sådan, altså kan være ligeglade. Jeg tror, jeg tænker selv meget over, at hvordan jeg er over for andre mennesker, og at jeg ikke har lyst til at være, at for eksempel at være ubehagelig, eller selvom hvis jeg har det svært eller usikker omkring noget, så er det virkelig sådan, betyder meget for mig, sådan, at jeg ikke lader det gå ud over andre mennesker. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg tænker lidt, at i forhold til sådan, altså når man tænker på klimaet og sådan, kan man sige, kæmpe stort forbrug, og så tror jeg, at jeg tænker nogle gange på, at sådan, altså den her, altså det er jo en eller anden sådan, nogle gange kan det være sådan, folk, der er så vanvittigt rige, altså de kan jo brænde deres penge op som en eller anden form for hobby og stadig være virkelig, virkelig rige. Og de prøver stadig at blive rigere og sådan den der grådighed, og det virker jo nogle gange bare som, at måske at man er sådan usikker på sig selv, og derfor har man behov for altid at være større end alle andre, og derfor bliver man bare ved med at, sådan, at række til sig selv. Det er et eksempel på nogle af de ting, der ligesom trigger din retfærdighedsfølelse. Yeah. Jeg kan høre, at det fylder meget for dig, de her tanker. Det har det gjort hele dit liv. Yeah. Så på en eller anden måde har det været definerende for dig at starte på statskundskab og møde nogle andre mennesker, der tænker lige så meget over de her ting. Ja, helt sikkert. Det tror jeg virkelig. Men hvordan definerede det dig? Ja. Det har vel været positivt, eller hvad, siden du vælger at definere det? Det har givet dig. Ja. Du siger vildt mange venner. Ja. Du er blevet set, du er blevet hørt. Har det, nu gætter jeg bare, kunne det være, at det måske har gjort, at ligesom defineret dig på den måde, at du er blevet endnu bedre til ligesom at dele den her retfærdighedsfølelse, eller at sige det højt? Ja, helt sikkert. Det tror jeg, for der har jeg jo altså nogle gode venner, som er rigtig gode til det, og de er bedre til det end mig. Men jeg tror også, jeg er også lidt genert anlagt, så nogle gange så kan jeg godt, det ved jeg ikke helt, jeg tror ikke helt, jeg tør altid at stå op for hvad jeg tror på. Og det vil jeg virkelig ønske, jeg var bedre til. Men jeg tror også nogle gange, at jeg kan føle sådan, at jeg kan, at jeg kan blive usikker på, om det, jeg nu tror, er rigtigt. Og jeg har, altså sådan, og på den måde er jeg også bange for, sådan, at jeg vil bare tænke, hvis jeg bare tænker jo, at jeg har bare ret i alting, så lærer jeg jo, så vil jeg nok ikke lære noget nyt. Og jeg tror, at nogle gange, så kan jeg måske tro på lidt, altså for lidt på mig selv, og sådan, slet ikke tro på mig selv, fordi så tænker jeg sådan, at jeg bliver nødt til at opsluge noget mere viden, for at være sikker på, at det, jeg gør og siger, er rigtigt på en eller anden måde. Og der tror jeg nogle gange, jeg kan blive slået lidt ud, og blive sådan, så er jeg meget generet, sådan at jeg godt ved, at min, altså, jeg ikke er fuldkommen altså, på en eller anden måde i forhold til viden. Og ja, det, der tror jeg, at nogen har mere selvtillid. Men måske studiet alligevel hjælp dig en lille smule med det. Ja, helt sikkert. Det er også sådan, når jeg har mødt nogle af mine gode veninder, og sådan, der taler de jo også, altså, der tør de jo godt at sige, det her er rigtigt, og det her er forkert, og det er ting, jeg er enig i. Og de siger også selv sådan, de er ikke, altså jeg ved jo ikke alting om det her, men de tør alligevel at stille sig frem. Og det synes jeg, altså det er sådan et mod på en eller anden måde, jeg tror, sådan har lidt inspireret mig på en eller anden måde. Men ja. Nu vi taler om eftermæle og nekrolog, og jeg kan høre på dig, det er selv noget, du har tænkt meget over selv fra barns ben, altså den her idé om døden og måske også, hvad man efterlader sig. Så et af de helt centrale tematikker, det er jo det her med at blive husket for noget. Ja. Hvis du skulle huskes for et øjeblik i dit liv, Josefine, hvordan ser det så ud? Altså, det er jo lidt med far for at fremstille mig selv som en eller anden form for frelser, eller sådan. Ej, det var også lidt for meget at sige. Men jeg tror, jeg vil gerne huskes for en, der giver til andre mennesker. Og noget, jeg sådan på en måde også lidt er stolt af, det er, sådan, da jeg var lille, så var jeg, altså, der var jeg meget sådan givende. Og på et tidspunkt så var jeg på en ferie, hvor at jeg fik nogle feriepenge, og så brugte jeg alle mine penge på at købe foder til hjemløse katte. Og det føler jeg sådan, det er noget, jeg måske er sådan ret stolt over. Og jeg ved ikke, jeg har også på et tidspunkt givet alle mine penge til nogle hjemløse, hvor at, altså sådan, det ved jeg ikke, det var bare alle mine kontanter, de bare fik. Og sådan, det tror jeg faktisk er noget, jeg sådan, det ved jeg ikke, er sådan lidt stolt over på en eller anden måde, at jeg har følt, at jeg ikke havde behov for de ting, og jeg kunne godt give det på en eller anden måde, sådan, de havde mere brug for det, end jeg havde, eller både dem og kattene. Og det tror jeg er noget, jeg sådan måske er ret, det ved ikke helt, det på en måde lidt stolt over, og sådan vil gerne huskes for en, sådan, der har altså været sådan givende på en eller anden måde. Du vil gerne huskes for at være sådan en, der er uselvisk, altså den glade giver på en eller anden måde. Ja, jeg tror også, at jeg tror bare, at mennesker, der er uselviske, og sådan de øjeblikke, altså nu er jeg jo ikke altid er uselvisk på den måde, men det er ikke altid, jeg giver alle mine penge væk til fremmede og sådan. Nej, men jeg tror, at sådan, at når man altså har kunne være uselvisk og tænke, altså at glemme lidt sig selv på en eller anden måde, så tror jeg også, det er et øjeblik, hvor man måske som menneske også har følt sig god nok i sig selv, og har følt sådan, at man, det ved jeg ikke helt, det der med at kunne glemme sig selv på en eller anden måde, og ikke være så optaget af sådan, okay, hvad skulle jeg bruge de her penge på i forhold til et eller andet, eller hvad kunne jeg have gjort i forhold til mig selv på en eller anden måde. Så det der med, at sådan, jeg tror også, det er fordi, at det er et øjeblik, hvor jeg tænker om mig selv som sådan et, altså, at der har jeg nok bare, altså, der har jeg ikke så meget tænkt over min egen usikkerhed eller et eller andet. Der har jeg bare sådan det ved jeg ikke, på en måde også været fri for mig selv, og bare givet ud til andre på en eller anden måde. Hvis det giver mening. 100%, det gør det virkelig. Okay. Det var faktisk også det, jeg havde skrevet ned på en eller anden måde. Ikke? Okay, sådan jeg læste det, at ja, det er en måde at fri dig fra dine egne usikkerheder på, ikke? Jo. Når man kan fokusere på noget andet. Ja. Mega fedt, Josefine. Vi går lidt videre. Ja. Det er jo noget, du gerne vil huskes for, men noget, man typisk bliver husket for i en nekrolog, det er jo sådan noget med, hvad man har opnået. Alle de her milepæle. Ja. Det er ikke altid, vi har lige mange af dem, som dem, der normalt bliver skrevet en nekrolog om, når vi er så unge, som vi er. Ja. Jeg synes heller ikke, at det at opnå noget nødvendigvis behøver at være noget akademisk eller noget professionelt. Mm-mm. Det kan være, hvad end du lige synes, det skal være, men fortæl om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Min milepæl. Jeg tror måske, at... Okay, vent. Jeg tror måske, at da jeg meget... spontant sammen med en veninde valgte at tage til Kina og blive der blev vi lærer i Kina, engelsklærer. Okay, fortæl lidt mere om det her. Hvor lang tid siden er det her? Jeg tror det var i år 2019 eller sådan. Der vi arbejdede begge to på en restaurant i Nyhavn, og det var ikke undskyld Nyhavn, det var ikke altid det sjoveste, at jeg tror heller ikke, at jeg personligt var jeg nok heller ikke den bedste til at tøjle, så der kommer mange mennesker, jeg var måske ikke så god til at tøjle så mange mennesker på én gang, og det var meget travlt. Ja, det forestiller man sig. Så det tror jeg ikke, jeg var måske ikke helt glad i den setting. Kan man sige, også fordi det var ikke helt lige mig at være tjener, tror jeg, hvis man kan sige det sådan. Og det var heller ikke helt min veninde, tror jeg, eller det ved jeg. Så var det, at vi så sådan et opslag på Facebook, at der var nogen, der søgte til at være engelsklærer i Kina, og at man ville få rejsen betalt. Og så tænkte vi... Og da I ser det her opslag, hvor er I henne? Er det sådan noget i pausen på arbejdet? Og altså, hvornår slår det jer ligesom? Jamen, det var faktisk i pausen på arbejdet. Okay. Ja, okay. I baggården. Det var ret sjovt. Ja. Og så var jeg sagde... Jeg så det, og så sagde jeg... Sara hedder hun. Og så var jeg sådan, Sara, altså, hvor lige se det her. Og så var jeg sådan, ej, skal vi gøre det? Og så var hun sådan, ej, ja, vi skal gøre det. Og så, det ved jeg ikke, så lige pludselig, så, det ved jeg ikke, så havde vi bare skrevet en ansøgning, og det ved jeg ikke, så fik vi ligesom kontakt med de her mennesker, og de var sådan, de ville meget gerne altså, have, at vi skulle føle os sikre, og så de mødte, mig og min veninde Sara, vi mødtes med dem først, og så derefter så mødte de lige vores forældre sådan, så alt sådan det føltes, man kan jo aldrig være helt sikker, men det føltes meget sikker, man følte sig så meget sikker. Og det var to mennesker, som sådan havde nogle kontakter, altså de kom fra Kina, så de havde mange kontakter i Kina, og så i Kina er der sådan en form for program, hvor de meget gerne vil have folk fra Vesten ind og undervise, fordi at de opfatter, folk i Vesten som bedre til at måske implementere en kreativ tankegang, hvor at altså man kan sige undervisningssystemet i Kina har været tror jeg mange år præget af, at det har været meget, meget sådan repetition, og så tror jeg at altså Kina har lidt indset at sådan okay, der kan godt være en idé med den her kreative måde at implementere undervisning. Så har de tænkt, at det ville være en god ting at få nogen fra Vesten ind og kan man sige prøve, og det er jo også lidt sjovt, fordi det var sådan små børnehavebørn nærmest, altså det var børnehavebørn, meget små børn, vi fik undervist, og sådan, og jeg ved ikke, det var lidt en stor aldersgruppe sådan noget fra, det var børn på sådan, jeg tror nærmest, altså 2 år til Altså, jeg ved ikke, sådan noget, 7 år, vi underviste. Okay. Så det var sådan lidt mindre, kan man sige. Stort spænd. Meget stort spænd. Og sådan, det var også lidt sjovt, fordi altså, de her børn, de kunne jo knap nok tale kinesisk. Altså, der var nogen, der ikke engang kunne, altså, kunne tale rigtigt endnu. Og så skulle vi snakke engelsk til dem og lære dem engelsk. Mm. Og sådan, det fungerede meget med, at vi viste dem nogle billeder og... Det ved, lød som om, at vi for eksempel, hvis vi skulle være en kat, så var det bare sådan noget, ja, så sagde man miau, og skulle sådan lave mimi, altså sådan, du ved, bruge sin krop rigtig meget for at vise, hvad man mente, for vi kunne ikke, når man ikke engang kan tale kinesisk, vi kunne ikke sige, hvad det var på kinesisk, til, altså hvad de kunne forstå, så vi blev nødt til at tegn og gæt næsten, ikke? Ja, meget tegn og gæt. Okay. Hvor længe var I dernede? Åh, jeg tror, det var sådan noget... Så, jeg ved ikke, fire måneder eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Det var sådan... Det var jo... Altså, det var lidt mærkeligt også at sige sådan ja til, fordi så skulle vi bare tage afsted i flere måneder, og vi vidste ikke helt, kendte ikke så godt området. Vi vidste ikke helt, hvor vi skulle bo hen. Altså, vi havde fået givet... Altså, vi var blevet lovet sådan kost og logi og sådan. Så altså, vi sprang jo meget, det var jo meget spontant, det var sådan, vi skrev den her ansøgning, så jeg ved ikke, om der altså, gik sådan 1,5 måned, og så var vi bare afsted, ikke? Det er jo tit, tror jeg, der er mange, der kan genkende det, kan jeg i hvert fald selv, at sidde i pausen på sit arbejde og være lidt træt af det, og bare snakke om, ved du hvad, fuck det, vi siger op og rejser til Bali, eller whatever, ja. Men I gjorde det sgu rent faktisk, ja. På så kort tid. Ja. Hvorfor tror du, du er... Hvilke elementer i denne her tur er det, du tror, du er stolt af? Altså handler det om det her med at anerkende, at man ikke er glad i det, man er i, og så turde prøve noget nyt, eller fordi det var spontant? Hvorfor er du stolt af at tage denne her tur? Men jeg tror, at jeg er ret stolt af det, fordi jeg føler, at det er måske på en måde ret modigt, føler jeg. Jeg føler, for mig var det i hvert fald lidt modigt, for der var så mange, sådan, kan man sige, unknown variable i det. Altså, at det er et helt andet land, en helt anden kultur, og det er fremme. Ja, og så det der med, at vi ikke havde sat os så godt ind i det, og det var meget spontant, men det der med, at man bare sådan ligesom gør det på en eller anden måde. Og så tror jeg også, at sådan, da vi var i Kina, så stødte vi også lidt på sådan, det var, vi boede jo også sammen, og sådan, så stødte vi også ligesom på nogle problemer, og så på et tidspunkt, jeg synes, hun havde været noget uretfærdigt mod mig, og så var jeg bare sådan, okay, nu tager jeg bare til Shanghai-agtig alene, og så tog jeg bare tog til Shanghai alene. Det er også noget, jeg var ret stolt af, at det der med, at man, det der med at ture bare, at være sådan, at kunne sådan, det ved jeg ikke, springe ud i noget helt nyt, selvom der også er fyldt med usikkerheder på en eller anden måde. Og det ved jeg ikke, det tror jeg er sådan, det ved ikke, det gør mig sådan, kan man sige, lidt stolt af mig selv, eller sådan. Det synes jeg er ret meget sejt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, for nogen er det måske ikke så noget, at man vil tænke var sejt, eller sådan. Nej, jeg synes, det er sejt. Okay. Jeg ville også være stolt af mig selv, hvis jeg havde tur af det. Det ved jeg ikke, om jeg er for meget en planer-type. Ja. Til at gøre, i hvert fald. Jamen, jeg tror også, jeg føler også, at jeg er lidt typen, der godt kan lide at planlægge, men på en måde, så kan man jo også bare blive træt og tænke, nu skal vi bare gøre det. Men der var også mange usikkerheder. Det var sådan, da vi skulle tage flyet, så havde ham, der skulle sende os afsted, han havde stadig mit mellemnavn forkert på flybilletten. Og det er jo sådan noget med, at så det, hvis I tjekker passet, og vi skulle skifte 3 gange, eller sådan 3 eller 2 gange, sådan 3 gange, tror jeg faktisk, skulle vi skifte fly. Så hvis de så på billetten, at mit navn var forkert, så kunne vi godt risikere, at jeg enten stod i Amsterdam, eller jeg tror, det var i, hvor var det henne? Beijing, eller et eller andet, tror jeg, hvor de bare kunne finde på, at ja, så kunne vi blive, du ved... Så kunne jeg godt have strandet der alene. Det opdagede vi lidt sent, så vi kunne ikke rigtig ændre det, så måtte man jo bare gøre det og se, hvad der skete, ikke? Og det var sådan, der var mange oplevelser, hvor man altså, der var ikke særlig mange i det område. Det var sådan et lille landligt område, så det var sådan altså der var ikke så mange, der kunne tale engelsk overhovedet, og sådan nogle gange kom man bare ligesom på nogle eventyr. På et tidspunkt så gik jeg ville gå ned til byen, og det var meget unormalt at gå nogle steder. Man tog altid det offentlige, eller kørte på sin scooter i det område, vi var i. Så det var, altså, det var helt absurd. Så der var en dame, hun så mig gå ned ad landevejen, og hun kørte på sin scooter. Og så var hun bare, hun stoppede op, og så kiggede hun på mig, og var sådan, altså hvad laver du, agtig, ikke? Og så skrev hun til mig på sin app, hvor den kunne oversættes, så var hun sådan, er du på vej til byen? Og så var jeg sådan, ja, nikkede. Og så var hun sådan, hvorfor går du? Ved du? Og så var jeg sådan, jamen, det ved jeg ikke. Jeg stod bare lige, der var sådan, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal, jeg kunne ikke rigtig gøre noget, sådan, skinne et ordentligt svar. Og så var hun sådan, vil du med på min scooter? Og så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke, agtig? Og så, det ved jeg ikke, så blev jeg bare taget med på en kvindescooter i Kina. Vi havde fået at vide ret mange gange, sådan, det skal jeg altså ikke tage mig fremmed. Men jeg følte mig ret tryg, sådan, jeg tænkte sådan, hun var ikke så stor, og sådan, hun var en kvinde, og sådan, jeg ved ikke, hun havde nogle rare sådan, vibes, kan man sige. Så tænkte jeg, det gør jeg, og så endte det med, at hun havde sådan teplantage, og havde ejet sådan tebutikker, og så tog hun også bare med rundt i Kina, og gav os en masse te, sådan, jeg har faktisk stadig noget af det. Må jeg se det? Og ja, 2 sekunder, jeg tror, jeg har lagt det her på bordet, eller et eller andet, jeg ved ikke helt, det var, fordi jeg har ikke rigtig, ja, jeg finder det lige, du kan se det på, jeg ved ikke. Jamen, find det lige, du kan bare lige tage headsetet af, jeg vil gerne se det. Okay, jamen, 2 sekunder. Mm. Hvor er det nu, jeg har gemt deroppe? Ingen stress. Jamen, det var her. Okay, wow, det er jo i sådan en rigtig flot æske her. Best gift for you. Det er en lille gaveæske. Jamen, det var ligesom, ja, det er lidt gaveagtigt. Og så, altså nu har jeg også gemt noget andet til det, men der er sådan, ja. Fordi det er en stor æske. Ja. Men det var sådan, altså hun, vi fik sådan en te, hvor det var sådan, hun sagde, det her er den dyreste te i området. Wow, sådan lille, og det ser jo meget autentisk ud, det hele, ikke? Altså, man kan jo ikke lige læse sig frem til, hvad det smager af. Nej. Det hele står jo på tegn, ikke? Jo. Og det er jo virkelig, hold da op, det, altså man kan godt mærke, på trods af, at vi ikke kan læse, hvad det er, så kan man jo godt fornemme, at det er kvalitet, ikke? Der er sådan nogle små pakker her. Det ligner næsten sådan små slikindpakninger, men i det mest sådan luksuriøse, dybt røde, skinnende plastikpapir, ikke? Og hun var virkelig sød. Hun tog os også med på alle mulige dyre restauranter og betalte det hele. Altså, jeg synes, det var sådan, det var alt. De var meget gæstfri. Og så tog hun også med op til sådan et sådan munkeagtigt kloster. Ja. Ja. Så sådan noget med at kunne give sig hen til spontaniteten og lige pludselig ende på en teplantage og lige pludselig ende i Kina. Det er noget af det, du er stolt af, Josefine. Jeg går lidt videre nu. Ja, jeg har også snakket meget om Kina. Jamen, det er bare dejligt. Det synes jeg er fedt. Det var nogle gode historier, jo. Hvornår har du været lykkelig? Du virker som en meget glad, grinende, smilende pige, men hvis jeg skal trække fat i noget af det, der har gjort dig glad i dit liv, kan du så ikke komme med et eksempel på et sådan øjeblik? Det tror jeg måske gennem for rigtig mange mennesker, at man er jo egentlig glædes, når man glemmer sig selv. Og jeg tror, at når jeg har følt sådan samhørighed med andre mennesker, det er der, hvor at jeg altså sådan er allerlykkeligst, kan man på en eller anden måde sige. Altså jeg har aldrig måske, jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at jeg var lykkelig sådan i en lang tidsperiode på en eller anden måde i mit liv. Altså der har altid været lidt sådan ups and downs. Men jeg tror, når man har følt sådan, okay, altså, der er noget, at man er sammen om noget, altså på en eller anden, det er jo på en måde, når man føler, man er sammen om noget større på en eller anden måde, det kan jo for eksempel være, når man har stået til for eksempel sidste år, hvor der var EM i fodbold, og Danmark kom langt, og sådan, så var det vildt fedt, sådan det der med, at man følte, man var sammen med andre mennesker, og der var ligesom den her større ting, som var fodbold i den her situation, men det var også lidt lige meget, hvad det på en, okay, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Det kan være lidt lige meget, hvad det er præcis, men det der med, at man føler sådan, okay, man er sammen om noget, og man kan føle den her samhørighed, og man ligesom lidt glemmer sig selv, så tror jeg bare, det tror jeg bare sådan, det der, hvor jeg er allerlykkeligst på en eller anden måde, sådan den her følelse af samhørighed på en eller anden måde, den synes jeg er virkelig behagelig. Så det var et eksempel på, da du ligesom dyrkede det her fællesskab. Prøv at beskrive det, altså en af de aftener, du ligesom følte samhørighed. Prøv at sætte scenen en gang. Du var vel sammen med mange mennesker og se den. en af kampene? Ja, altså nu vil jeg, altså, jeg vil lige sådan sige, at jeg er ikke en, der har styr særlig meget på fodbold, og jeg er ikke for den måde en fodboldpige. Men ja, altså der var tror jeg bare generelt alle mennesker i Danmark var jo lidt sådan, næsten alle mennesker i Danmark var meget sådan. Du var i hvert fald. Ja, jeg var der i hvert fald. Og jeg tror bare, at det var rigtig fedt at stå med alle ens venner, og alle var bare sådan rigtig sådan, altså op at køre over, hvor godt det gik, og at vi kom sammen videre. Sådan. Ja, hvad er stemningen? Hvilke mennesker er der? Prøv lige at male den her scene en gang. Jo, altså man kan sige, at der var jo, altså der har været mange mennesker, og at folk er jo virkelig, virkelig glade, og op at køre, og energiske, og man kan virkelig mærke, at det er noget, folk er engageret i. Folk råber. Folk råber, og kaster med øl, og sådan. Det er måske ikke så fedt, men altså, folk er sådan, altså, du ved, er bare sådan, kan man sige, lidt vilde, og så bare samtidig også bare sådan, du ved, det er bare sådan, det her er så vigtigt for alle på en eller anden måde, at for eksempel Danmark scorer eller sådan. Og det er jo bare, altså sådan, det tror jeg bare, jeg synes, det er vildt fedt, det der med, at alle bare er engageret om det samme, og så kan man også bare føle sådan, tror jeg, når alle er ligesom engageret om det samme, så kan man måske godt virkelig føle den her, okay, vi er sammen, alle sammen på en eller anden måde, ikke? Og det er jo den her samhørighedsfølelse, der bliver skabt i sådan, i de situationer, og sådan. Det er også sådan, altså det er jo lidt sjovt, altså det er også i forhold til sådan, jeg synes det er i hvert fald lidt interessant også, altså noget jeg sådan lidt har tænkt over, det er sådan, altså at sådan nogle, altså fodbold sådan arrangementer sådan, det bliver jo nærmest helt religiøst, ikke? Altså det der med, altså som jeg tror også det er noget sådan en religion kan give en, det der med en følelse af samhørighed, og man er sammen om noget større på en eller anden måde, end lige man kan være lige engageret om noget. Og det, nu er det bare, altså fordi religion har fyldt så meget igennem, så lang tid nærmest for evigt, ikke? Men altså sådan, og jeg tror det kan virkelig, altså den her, altså det kan godt give en, altså virkelig meget til en selv, sådan det der med at være, altså engageret med andre mennesker om det samme, og virkelig tænke, vi kæmper for det her, sådan. Og det tror jeg bare, jeg ved ikke, det tror jeg virkelig er givende, sådan for alle, der har også været til stede. Jeg tror alle synes det var vildt fedt, altså sådan, og folk var jo virkelig bare glade, altså sådan. Og det var du også. Ja, det var rart også bare, at alle var sådan glade omkring en, og man var glad, og det var sådan, man kunne ligesom smide sådan alt, altså alt andet på en eller anden måde, alle de forskelle, man måske ser til hverdag, sådan, det var lige meget sådan, fordi altså, Danmark var videre, eller sådan, og det, nu er jeg jo, altså, nu jeg føler også, at det bliver meget sådan, som om du er, det er kun i fodboldsituationer, for jeg, altså, men det er også været til en koncert for nogle af det, og gå til en politisk demonstration, ikke? Jo, altså, jeg tror også, fællesskabet findes mange steder, ikke? Jo, men jeg tror også sådan, til koncerter, så kan det også være sådan, altså, hvor man er samlet, og men altså, det var fedt det der, men jeg kan godt lide, at når folk også, altså for eksempel med fodbold, det der, at folk altså giver virkelig meget energi, og sådan, du ved, men alle var blev følelsesmæssigt ligesom trukket med de samme steder, kan man sige, for eksempel når man så kampen, ikke? Og sådan, det var sjovt, føler jeg, og fedt. Ja, men generelt bare, ja, følelsen af sådan samhørighed, det tror jeg, det synes jeg er vildt fedt. Ja. Så du har været lykkeligst i øjeblikke af samhørighed, Josefine, men jeg vil jo også gerne have den anden del af livet repræsenteret. Yeah. Det tænker jeg også hører til historien om dit liv. Yeah. Så kan du ikke tilsvarende beskrive et øjeblik, hvor det har været modsat, hvor du har følt sorg eller smerte eller noget, ligesom har gjort ondt? Jeg tror, altså nu er jeg har jo, jeg tenderer til at være lidt af sådan et usikkert menneske, og kan godt være meget perfektionistisk, hvilket også virkelig sådan kan være, kan man sige, spænde ben for dig. Ja, spænde ben for mig, lige præcis. Og der tror jeg, at det tror jeg nogle gange har, altså, kunne gøre ondt. Især for eksempel, hvis man har sat sig nogle mål, og så ikke har kunne op, eller ikke har kunne føle, at man kunne opnå det, eller sådan. Og også sådan det der, det er også nogle gange lidt frygteligt sådan, for eksempel sådan med, for eksempel hvis man har sat sig nogle mål, og sådan, så når man opnår dem, så er man egentlig ikke så glad alligevel. Altså sådan, det er jo ikke fordi, at man bliver lykkelig af det, Nu siger du mand. Ja, mand. Jeg skal nok og sige... Og hvad med, mig. Med dig? Ja. Hvad er et mål, du har sat dig, du ikke opnåede, som du blev ked af? Jeg tror, der er jo nok mange på en eller anden måde. Du kan bare komme med et enkelt eksempel. Jo, altså... Tjæt, nu skal jeg lige... Jeg må lige tænke mig om, ja, så jeg skal prøve lige at finde et godt eksempel. Fedt. Okay, jeg har faktisk noget, og det er sådan også lidt mærkeligt, måske. Jeg tror, at da jeg var helt lille, så var jeg okay god til matematik, men så er det gået ligesom lidt ned ad bakke for mig. Og jeg vil selv sige, at jeg føler mig jo ikke, det er ikke lige mit stærke felt. Og det er noget, jeg rigtig gerne vil kunne, for det er rigtig brugbart. Og sådan, jeg tror også bare, jeg føler, det er bare rigtig brugbart i mange sammenhæng, og man kan meget, hvis man er god til matematik. Og jeg har, altså, prøvet i flere omgange at være sådan, jo, så nu sætter du dig simpelthen ned, og sådan, selvom jeg måske ikke sådan, i en skolesammenhæng har skulle bruge det lige sådan helt konkret, lige noget fag eller sådan, så bare sådan, jo, så nu sætter du dig ned, og så, sådan, så prøver du at lære det her. Også, altså, i dit... privatliv, din fritid. I mit fritid. Altså, det frustrerer mig meget. Det er faktisk noget, jeg godt kan tænke på. Sådan, det tænker jeg i hvert fald flere gange på, i løbet af en uge. Sådan, ej, det kunne jeg bare godt tænke mig. Jeg ved ikke helt, jeg tror bare, det er bare noget, det er jo noget, der tager tid, kan man sige, at lære. Og man kan også føle sig lidt sådan, ej, jeg burde ind, altså i den her alder, og hvor langt sådan, jeg er i mit liv, så burde jeg være bedre til matematik. Jeg vil jo gerne være god til det, men altså, nu prøver jeg i hvert fald bare at blive sådan, altså, sådan rimelig okay til det. Jeg ved godt, der er mange, der ikke er sådan, jeg ved ikke helt med i forhold til, sådan folkeskolen har fået meget høvl for ikke at være god til at give matematikundervisning, så jeg tror, der er mange, der har problemer med det. Men jeg vil gerne være rimelig til det, og sådan føle sådan, okay, hvis jeg får et eller andet, sådan, du ved ikke, en differentialregning eller et eller andet, så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Og hvad er det, så du føler, når du sidder foran en ligning og ligesom ikke kan løse den? Hvordan er det føles i kroppen? Jamen, altså, jeg tror, at jeg føler mig rigtig uduelig på en eller anden måde. Og jeg kan godt blive meget ked af, hvis jeg ikke kan finde ud af, altså, hvis jeg ikke kan, altså, jeg finde ud af noget, så kan man sige sådan... Noget skoleagtigt eller et eller andet sådan. Især hvis jeg har brugt meget tid på det. Og jeg tror bare, altså, der behøver ikke engang at gå så lang tid. Lige med matematik, der bliver jeg bare lidt, det burde jeg godt kunne-agtigt. Men jeg tror, jeg har bare sådan en stor forventning til mig nogle gange, forventninger til mig selv i forhold til sådan, jeg skal jo kunne klare det her. Altså, det kom nu, ikke? Det er sjovt, hvordan der er faktisk flere, jeg har talt med i det her program, som fremhæver netop matematik som sådan roden til virkelig en usikkerhed, ikke? Jo. Jeg synes, det er sjovt, at den har ligesom, det fag har et særskilt plads. Der er aldrig nogen, der har nævnt dansk, eller nogen, der har nævnt altså biologi for den sags skyld. Det er lidt som om, vi sætter matematik op på en pedestal. Jeg har det selv på rigtig, rigtig meget samme måde. Og jeg tror, for mig handler det også om det der med, når man, det er jo logik. Ja. Så hvis du ikke det burde være logisk nok, ikke? Ja. Altså, at det på en eller anden måde også fortæller mere om dig som menneske, udover at du ikke er god til matematik. Ja, men det er jo noget, man priser, altså at være logisk og være et rationelt menneske på en eller anden måde. Logik og rationalitet er jo stærkt forbundet i det her, kan man sige, samfund. Der forventes jo, at folk tænker lidt, at de agerer rationelt, selvom mennesker egentlig er totalt irrationelle. Og det er også derfor, at hvis man jo mere rationelt og jo mere logisk du er, sådan, fordi de er så tæt forbundne, des bedre er man nærmest som menneske på en eller anden måde. Ikke? Altså, des højere værdi bliver en, fordi man kan finde ud af at lægge værdier sammen og trække dem fra hinanden igen. Ikke? Og det er jo sådan... Altså, det er jo også noget, som kan man sige, det er også noget, der kan ramme en lidt hårdt, fordi i dansk, der vil jeg mene, at der kan jeg, men jeg vil mene sådan, at sådan, der er jo heller ikke en facitliste. Der er ikke noget sådan, altså, og det her, der er ikke noget rigtigt og forkert på den måde, og det, altså, det ved jeg ikke, du kan selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle strukturer, man måske skal følge og kende noget, altså historie på en eller anden måde. Men altså, hvis jeg læser en tekst på en eller anden måde, og jeg siger, det her er min fortolkning, så er det lige så rigtigt som en anden persons fortolkning af det. Og der er man jo mere fri på en eller anden måde, vil jeg mene. Men jeg, altså, det har jeg også haft mange diskussioner med min dansklærer om, faktisk, da jeg var lille. Men, sådan, men ja, så, men i matematik, det er jo meget sådan, hvis du ikke svarer rigtigt, så er du bare helt forkert, ikke? Der er ligesom ikke noget at rafle om. Nej, altså, der er ikke noget til diskussion. Nej. Så du føler dig oftest utilstrækkelig, når du bliver konfronteret med matematik, faktisk. Og det godt gør dig ked af det. Jeg ved ikke. Ja, jeg tror i hvert fald, altså det, jeg tror, det gør mig ked af det, at jeg ikke kan finde ud af det. Og jeg ikke har haft, at nu kan jeg, det kan jo være, at jeg får det, men jeg ikke har haft disciplinen til at sætte mig ned og lære det, nu hvor det gør mig ked af det, at jeg ikke kan finde ud af det. Og det, at det er noget, der trykker. Altså sådan, at jeg ikke bare løser det problem, og sætter mig ned og får styr på det. Og i stedet for, at jeg bare lægger det bag i baghovedet, og så nogle gange lader det pine mig en gang imellem. Altså sådan, det er jo også for åndssvagt. Altså, og måske burde jeg bare tilgive mig selv, men jeg har det også sådan, altså det er faktisk noget, jeg gerne vil kunne, fordi man kan bruge det til alt muligt. Det er jo vildt smart. Altså, ja. Og man kan ikke undgå det. Vi er ved at være ved vejs ende, Josefine. Ja. Så et liv med ting, der godt kan trykke usikkerheder, ja, matematik, ja, men også glimt af lykke og glæde og spontanitet og stolthed og, ja, solskin at være glad for. Ja. Når alt kommer til alt, hvis vi ligesom skal gøre sådan lidt status nu her, ja, til sidst, ja, hvis du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Er du tilfreds med det, du efterlader dig? Altså, jeg tror, at jeg er rimelig tilfreds med, at i forhold til, hvor meget jeg har prøvet. Jeg føler, at jeg har prøvet i stor grad, så godt jeg, som jeg nu kunne, at være et menneske, som jeg ikke føler, at jeg skal skamme mig over. Jeg synes egentlig selv, at jeg er et rimelig ordentligt menneske. For den måde, så kunne jeg godt være død tilfreds på en måde. Men der er jo selvfølgelig nogle ting, jeg gerne vil arbejde med, og der er nogle ting, jeg gerne vil, kan man sige, måske også opnå, men der er nogle ting, der er jo flere ting, man gerne vil på en eller anden måde, ikke? Jeg tror gerne, at jeg vil prøve, prøve på lidt større skala at gøre verden til et bedre sted, eller så skabe en ny verden, der kunne blive til et bedre sted. Og det var også grunden til, at jeg sådan skiftede til CBS, fordi at jeg tænker, at i det digitale kunne man måske gøre verden til et bedre sted og skabe noget andet, end der er i dag. Et alternativ til sociale medier, eller hvordan ser den her ændring ud, der du måske ikke styr på endnu? Altså, man kan sige, at sådan lige meget hvad kommer digitaliseringen til at ske, det er, altså, det er i hvert fald, hvad jeg tror på. Det er ikke noget, man helt kan undgå. Og jeg tror, at der kommer jo ligesom til at opnå, altså opstå nogle, kan man sige, en ny verden i det digitale. Det er i hvert fald, hvad jeg tænker, der kommer til at ske. Og det kommer til at overtage mere og mere. Og der vil jeg bare gerne have, at det sker på en, kan man sige, at det faktisk gør vores liv bedre på en eller anden måde. Og at man ligesom, det er også det der med, der er jo så mange muligheder, fordi det er jo stadig ikke, kan man sige, lagt i graven. Det er ikke allerede, cementen er ikke tørret på en eller anden måde, og den er nærmest ikke engang lagt endnu. Og det synes jeg er vildt fedt, fordi der er ligesom mange muligheder for at forme på det på en eller anden måde. Fremfor. Det er også derfor, jeg sådan har måske nogle gange sådan skiftet fra statskundskab og sådan har tænkt lidt, at det kan bare føles lidt for, som om cementen allerede var ligesom for tørret ind på en eller anden måde. Og der synes jeg, det er fedt det der med at kunne være med til at skabe noget nyt på en eller anden måde. Det tror jeg også, jeg passer bedre ind i. Så ambitioner om at bruge dit liv på at ændre verden, skabe en ny og bedre verden. Yeah. Det kunne du godt tænke dig, men hvis du ikke når at få det med, yeah, så kan du alligevel godt føle dig tilfreds over det menneske, du har været i løbet af dit liv. Ja, yeah. Yeah. Det synes jeg. Okay, Josefine, du har lavet kaffe til mig. Yeah. Det er dejligt, så kan jeg jo slurpe lidt på den. Jeg har jo skrevet din nekrolog. Ja. Yeah. Og jeg ville høre dig, om du havde lyst til at læse den op. Altså, jamen jeg har lidt dårlig hals faktisk for tiden. Mm. Så det ville være rigtig fedt, hvis du ville læse den op. Så kan jeg også få the full experience. Det vil du heller. Ja, måske også lidt mindre konfronterende på en eller anden jeg måde. Jeg skulle til at sige, er det halsen, eller ja. Er det dine usikkerheder, der ja. Taler nu? Jamen, jeg har mange gode undskyldninger. Ja. Jamen, jeg ved ikke, det kan godt være, at jeg skulle tage mig sammen, måske. Okay, jeg kan prøve. Jeg må prøve at tage det. Vil du prøve? Ja, jeg vil gerne prøve. Vi er jo ikke live, så hvis det kokser helt, ja. Kan du tage det om? Hvis du virkelig ikke har lyst, så kan jeg læse det op. Men jeg synes, du skal give det et skud. Okay, jamen, så vil jeg gerne prøve, nu hvor du siger det. Ja, det er lidt nævefjerne. Men nu prøver men jeg. Men lidt næver kan jo også være en god ting, ikke? Jo. Okay. Må jeg godt, skal jeg gøre det lidt dramatisk, eller skal jeg bare læse det tone op? Du skal gøre det, som du har lyst til. Okay. Jeg, Josefine, er i dag afgået ved døden. Jeg levede et liv, jeg valgte at se det gode i. Jeg valgte at huske solskinnet og ikke regnen, der kom efter. Valgte at takke den Gud, jeg ikke troede på, for privilegiet i at kunne ubekymret spise en mælkesnitte til morgenmad. Men selvom jeg altid huskede at være bevidst om mine privilegier, og aldrig tog det simple faktum at have tag over hovedet for givet, var jeg ikke lige så god til at yde samme taknemmelighed over for mig selv. Siden barnsben var jeg plaget af store tanker om eksistensen, meningen med den og indrettelsen af vores samfund. Og selvom jeg havde mange holdninger og tanker til verden, havde jeg alligevel et behov for altid at understrege, at det jo bare var det, jeg synes i hvert fald, og at det ikke og det sikkert ikke er hele sandheden, og det i hvert fald bare var mig, der troede det. Sådan kunne mine usikkerheder komme til udtryk og også holde mig tilbage. Derfor var det statskundskabsstudie, jeg droppede ud af, alligevel det mest definerende for mig, fordi jeg mødte andre mennesker med lige så mange holdninger som mig. De havde bare selvtilliden til at ytre dem, uden at undskylde for det. Det inspirerede mig og gav mig mod til at øve mig i samme selvtillid. Disse usikkerheder, der ellers fyldte meget, kunne jeg få til at forsvinde, når jeg glemte mig selv. Så det gjorde jeg ofte, og på den mest noble måde muligt, ved at fokusere på andre. Det er det, jeg gerne vil huskes for. For at være den glade giver, der i en uselvisk akt glemmer sine egne behov og prioriterer andres. Som da jeg var barn og brugte alle mine ferielompenge på dyrefoder til gadekattene, eller som da jeg blev ældre gav alle mine kontanter til hjemløse. Husk mig for den empati. Derfor var jeg også stoltest af, når jeg ikke lod mine usikkerheder eller ideen om det utrygge stoppe mig. Som en tur til Kina i et fremmed land i en fremmed kultur. En fix idé i pausen fra arbejdet i en turistfælde, jeg havde, kunne have fået fleres alarmklokker til at ringe. Men netop derfor er jeg stolt af, at min veninde og jeg drog afsted alligevel. Stolt af modet i at kunne turde gribe eventyret, stolt af at hoppe om bag en fremmed på en scooter og at spontant tage til Shanghai. Jeg var mest ked af det i ensomheden, når jeg følte mig alene om noget. Alene om ikke at forstå det universelle logiske sprog, matematik er. Alene om ikke at kunne lære noget, der virkede nemt for alle andre. Men lige så ked af det, var jeg over, at jeg ikke kunne finde det i det mig selv. At tilgive mig selv for nedsmætningen over en ligning. Til gengæld var jeg lykkeligst i samhørigheden, i fællesskabet i at spille for samme hold, bogstaveligt talt, som til sommer, men også metaforisk. Jeg kunne godt føle glæde til en fodboldkamp, selvom jeg ikke var fan, for det var en del af noget større. For det at være en del af noget større var nok for mig. Når et helt publikum til en koncert, demonstration eller til en fodboldkamp engagerede sig i det samme, følte jeg, at vi alle blev lige. Og sådan blev min retfærdighedssans også tilgodeset. Lad mit liv være opfordringen til at huske, at når vi hæber sammen og taber sammen, vinder vi alle sammen automatisk. Der er en styrke i fællesskabet. For mig var intentionen det vigtigste. Så længe man prøver, er det nok. Men min enige intention om at gøre andre glade, kunne jeg med god samvittighed sige, at jeg gjorde mit bedste. Og det var nok. Og det må der til for noget. Hold da op, det var meget sødt. Hvad tænker du om det? Jo, altså, jeg tænker, at jeg lidt er overrasket over, på en måde, hvor gennemskuelig på en måde, jeg føler, at jeg er. Sådan, du er meget god til at finde nogle lidt, eller sådan, du ved, beskrive mig med nogle lidt større ord, kan man sige. For eksempel sådan noget med, altså, når du beskriver sådan min usikkerhed, som måske er meget definerende for mig og sådan. Og der er du rigtig god til at kunne se det på en eller anden måde. Altså, du føler faktisk, at du bliver set her. Du føler, at du kan genkende dig selv i det her. Jeg føler godt, at jeg kan genkende mig selv. Til dels desværre, ikke? Altså, der er nogle ting, man gerne vil... man vil ønske, man ikke var så usikker. Men ja, jeg føler, at jeg kan genkende mig selv. Så Josefine, hvis det virkelig var nu, din tid skulle komme, og i morgen kunne vi slå op i avisen, og det var det her, der stod tilbage om dig. Det her var nekrologen over dit liv. Mm. Vil du så være tilfreds med det? Jeg tror faktisk, jeg vil være lidt ked af det. Okay. Men jeg tror, at jeg Hvorfor? Vil... Jeg tror, at det er fordi, at jeg vil... Altså på en måde, jeg vil jo... Altså sådan, det ved jeg ikke, grundlæggende på en måde sådan tilfreds sådan over mit liv, men det der med, at sådan, at jeg måske har en tendens til at sådan fokusere for meget på andre. Der kan jeg godt altså tænke lidt nogle gange sådan, at det måske heller ikke helt vildt godt, og også nogle gange at kunne passe lidt på sig selv og tænke lidt mere og spare på sig selv på en eller anden måde. Så på en eller anden måde vil du faktisk også være lidt ked af at blive husket for prioriterer andre over dig selv. Altså, det kunne også være meget rart, at der stod i nekrologen, at vi skulle huske dig for at være sådan en, der altså prioriterede dig selv først. Det kan bare, jeg ved ikke helt, det kan måske blive lidt et ubalanceret prioritering, kan man sige, ikke? Og hvor at jeg kunne tænke, at det var måske noget, jeg skulle gøre noget ved, eller jeg kunne have gjort noget ved. Så hvis jeg nu var død, og det her stod om mig, så ville jeg, nu hvor jeg, hvis jeg var et eller andet sted, og var bevidst om den her nekrolog, og skulle se det, så ville jeg måske være sådan, ej, du skulle måske, det, der skulle du måske bare have kunne stå op mere for dig selv, og kunne tænke mere på dig selv på en eller anden måde, eller sådan, måske ja, det der med, at måske nogle gange også bare lidt gå sin egne vegne, i stedet for, altså, det er jo noget, jeg har tænkt over længe, men at det fremgår så tydeligt på en eller anden måde, det rammer mig lidt i ansigtet, jeg må sige. Og at du også, altså jeg føler også, at du på en måde kan, du fanger det ret godt. Og det tror jeg sådan, det, så bliver det sådan lidt, det var også derfor, jeg var bange, fordi at godt, du ved, man kunne godt blive konfronteret med noget, som man måske ikke er så stolt af på en eller anden måde. Altså sådan, jeg er selvfølgelig tilfreds, men jeg er måske ikke stolt over, at jeg altid prioriterer andre, sådan, eller sådan, du ved, kan fokusere på andre i stedet for mig selv, ikke? Og det er måske sådan, man bedst kan beskrive det. Men hvor dejligt, at vi så har denne her nekrologsamtale nu, og ikke når du er 80. Ja, det er rigtigt, jo. Det er rigtigt. Jamen, tak for det. Josefine, jeg siger tusind tak. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.